ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारद मुनि ने कहा, भगवान का रूप सदैव युवावस्था से पूर्ण रहते हैं। उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित एवं दोष रहित है। उनके नेत्र तथा होंठ उदीयमान सूर्य की भांति लाल लाल है। वे शरणागतों को सदैव शरण देने वाले हैं और जिसे उनके दर्शन का अवसर मिलता है वह परम संतुष्ट हो जाते हैं। दया के सिंधु होने के कारण भगवान शरणागतों के स्वामी होने के योग्य है। तात्पर्य, हर एक को अपने को बड़े का प्रति समर्पण करना पड़ता है। हम जीवों की यही प्रकृति है। इस समय हम किसी के प्रति समर्पण करना चाहते हैं, चाहे वह समाज हो या राष्ट्र, परिवार, राज्य या सरकार। समर्पण की प्रणाली पहले से विद्यमान है, किंतु यह कभी भी पूर्ण नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति या संस्था को हम समर्पण करते हैं वह अपूर्ण है और अनेक कारणों से हमारा समर्पण भी अधूरा है। फलतः इस भौतिक जगत में न तो कोई किसी के समर्पण को स्वीकार करने का सुपात्र है और न कोई तब तक पूर्णतया समर्पित होते हैं जब तक वह ऐसे करने के लिए बाध्य न हो जाए। किंतु यहाँ समर्पण विधि ऐच्छिक है और भगवान इस समर्पण के सर्वथा योग्य है। यह समर्पण उस समय स्वतः हो जाता है जब मनुष्य भगवान के तरुण रूप को देखता है। नारद मुनि ने जो विवरण दिया है वह काल्पनिक नहीं है। भगवान के रूप को परंपरा से समझ जा सकते हैं। मायावादी दार्शनिकों का कहना है कि उन्हें उस भगवान के रूप की कल्पना करनी पड़ती है, किंतु नारद मुनि ने ऐसा नहीं कहा, अपितु वे भगवान का वर्णन आधिकारिक स्रोतों से करते हैं। वे स्वयं अधिकारी हैं। वे वैकुंठ लोक जा सकते हैं और भगवान का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। कभी कभी हम अपने विद्यार्थियों को भगवान के शारीरिक स्वरूप के विषय में शिक्षा देते हैं और वे उसका चित्रण करते हैं। उनके चित्र काल्पनिक नहीं होते, या विवरण शिष्य परंपरा से प्राप्त होते हैं, जैसे कि नारद से प्राप्त होते हैं, जिन्होंने भगवान तथा उनके शारीरिक स्वरूप का दर्शन किया है। अतः ऐसे विवरण को यदि वे चित्रित हो तो स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इस श्रीमद् भागवत ग्रंथराज का विभाग में भगवान श्री कृष्ण का रूप वर्णन है और शूल प्रभुपाद इनका तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान का दिव्य शरीर दिव्यांग कल एक परिवार नदियत से आए थे, उनके एक पुत्र का नाम दिव्यांग था। तो भगवान का दिव्यांग काल्पनिक नहीं है। प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान का रूप वर्णन परंपरा में से आ रहा है। तो नारद मुनि साक्षात वैकुंठ जाते हैं और इस भौतिक जगत में आके वो वैकुंठ वाणी जगत निवासियों को बताते हैं। और ऐसे परंपरा में से हम भगवान का रूप वर्णन मिलते हैं। तो इसलिए जब हमारे विद्यार्थियों मेरे शिष्यों मेरा आदेश के अनुसार मेरा वर्णन के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का चित्रण करते हैं तो वो काल्पनिक नहीं है। तो आज काल प्रभुपाद का वर्णन और व्याख्या नहीं मिलके हमारे आर्टिस्ट कुछ चित्र करते हैं जो जिनमें मेरी शंका होती है, ये क्या कृष्ण का रूप या काल्पनिक रूप है। एक इस्कॉन में वो सबसे जनप्रिय चित्र है, एक पिक्चर जो बॉम्बे में लोग आते हैं और पूछते हैं वो फिल्मी पिक्चर है कि वो फिल्मी पिक्चर मुझे दो, वो फिल्मी है, वो वैकुंठ की नहीं है, फिल्मी है। तो एक आर्टिस्ट की कल्पना से बनाए हुए हैं तो वो जनप्रिय है, लेकिन वो क्या जनादन प्रिय हमें मालूम है। जनादन का प्रिय है, जनादन मतलब कृष्णा। तो एक बार श्रील प्रभुपाद की एक शिष्या आर्टिस्ट जो थी तो एक चित्र बनाया, एक पेंटिंग किया जिसमें कृष्ण का रूप तो वो वेट लिफ्टर जैसे देखता था, क्या बोलते हैं रेसलर, क्या बोलते हैं कुश्ती रेसलर, हाँ बेलवान, बेलवान बालवान जैसे। और प्रभुपाद बोले कि नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं, और एक इंडियन पिक्चर लेके उसको दिखा है। तो आपका चित्र आप से आपकी धारणा समझ सकते हैं कि आपकी सौंदर्य क्या है, आपकी धारणा है वो मांस खाने वाले का प्रिय है। और इस पिक्चर जो इंडिया से आया है वो दूध पीने वाले की धारणा है कि सौंदर्य क्या है। तो ऐसे बहुत ठाकत ऐसे बलवान। तो एक गोरिल्ला जैसे तो वो सौंदर्य नहीं है। कृष्णा का रूप कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। और कृष्णा सुबह जिम्नेशियम नहीं जाते व्यायाम करने के लिए और बलवान होने के लिए, इनका रूप नित्य रूप है, इनका सौंदर्य सनातन है। तो मांस खाने वाले की धारणा सदैव शुद्ध सात्विक भक्तजन से अलग है, लेकिन आजकल दूध पीने वाले ऋषि पुत्रों भारतीय लोग तो ये मांस खाने वाले की संस्कृति नकल करके तो पूरा धारणा, तो पूरे जीवन के बारे में जीवन का क्या उद्देश्य है तो पूरी धारणा एकदम उल्टा हो गया है। वाला विद्या नागा, यही एक उदाहरण है। तो पूर्व काल में विद्या, विद्या उसका मतलब, भारत में विद्या उसका मतलब था वेद ज्ञान। तो आजकल शूद्र का ज्ञान उसका मतलब है। इस वाला विद्या नागा में इंजीनियरिंग का शिक्षण है, वो शूद्र का ज्ञान है। यवन, यवन और राक्षसी, राक्षसी विद्या। तो यंत्र विद्या वो असुरों के लिए है। तो शुद्जन तो यंत्रों में तो ज्यादा रुचि नहीं लेते। तो इसलिए भगवान का रूप वर्णन में तो आसुरिक जन रुचि नहीं लेते हैं। तो नारद मुनि जैसे, ध्रुव महाराज जैसे, प्रभुपाद जैसे महान महान शुद्ध व्यक्तियों भगवान का रूप वर्णन में रुचि लेते हैं। तो आजकल भारत में वो फिल्म के साथ, फिल्मी पिक्चर भी है और फिल्मी म्यूजिक भी है। और मुझे मालूम नहीं, तो इतने सब ध्यान से नहीं सुनता हूँ वो सब हिंदी गान जो है, लेकिन वो सब भौतिक प्यार के बारे में लगते। लेकिन पूर्व काल में भारत में बहुत पदकर्ता थे, अर्थात कवि, जिनकी कवित्व भगवान का रूप वर्णन पर था। अभी कलकत्ते से लाया एक पुस्तक, वैष्णव पदावली, जिसमें 3,500 के अधिक गान है और उसमें ज्यादा है भगवान का रूप वर्णन। कितना सुंदर है भगवान का रूप, कृष्ण रूप, बाल कृष्ण रूप, गौरांग रूप, कुछ है राधा रूप का वर्णन। तो कृष्ण का नाम गुण रूप लीला वर्णन, और वो सारे 3,000 तो वो भी पूर्ण नहीं है। बहुत है जो लुप्त है और बहुत है जो उस पुस्तक में नहीं है। तो भारतीय संस्कृति थी भगवान का रूप की प्रशंसा करना, वो रूप में रुचि लेना। और आजकल और भगवान की लीला, भगवान वो लीला में प्रेम प्रधान है, और आजकल वो मूवी और गान और सब और एक ही विषय है प्यार। लेकिन वो भौतिक प्यार और भगवान का विशुद्ध प्रेम में तो आकाश पाताल का भेद है। तो भगवान का रूप, भगवान का रूप में रुचि लेना चाहिए। यदि हम श्री श्री राधा गिरिधारी रूप दर्शन में रुचि नहीं लेते हैं, तो अवश्य ही हमारी रुचि होगी भौतिक रूप में। तो भौतिक रूप में रुचि लेना क्या पतन का कारण है? आपका क्या राय है? वो पतन का कारण नहीं है, वो ही पतन है। तो भगवान का रूप में रुचि होना चाहिए। नारद मुनि क्या बोला इसके पहले व्यासदेव का वर्णन था, प्रसाद आभिमुखम, इनकी इनके मुख कृपामय है, शश्वत प्रसन्न वदन, वदन एक क्षणम। वदन मुख तो एक ही शब्द है। तो भगवान का श्री रूप में इनका मुख बहुत बहुत ही सुंदर है, और इनके मुख में, इनके मुखमंडल में इनके नेत्रों बहुत ही सुंदर है। सुनासम इनका नास, सुभ्रुवम सब सु है, सुनासम सुभ्रुवम तो सब अति सुंदर है, चारु चारु का मतलब सुंदर, कपोल सुर सुंदरम सभी देवताओं का सौंदर्य से और बहुत बहुत बार सुंदर है भगवान का श्री रूप। श्री रूप ये श्री शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री ये हम ऐसे बोलते हैं श्री गोपाल पटेल या श्री सुनील व्यास, तो श्री शब्द उपयुक्त है नहीं वो सबका नाम के पहले, तो वैसे भी श्री कृष्ण बोलना है तो श्री कृष्ण का क्या मतलब, श्री का अर्थ है वो सभी ऐश्वर्य की स्रोत, सभी ऐश्वर्य जो भगवान को आनंद देते हैं वो सभी ऐश्वर्य के स्रोत है श्रीमती राधा रानी। तो श्री कृष्ण का मतलब राधा और कृष्ण सम्मिलित। तो भगवान का श्री रूप इसका मतलब है कि भगवान का दिव्यांग पर बहुत ही सुंदर पोशाक आभरण श्रृंगार वर्णमाला इत्यादि है, फिर भी श्री कृष्ण का वास्तव आभरण है जिनके बिना वो सब आभरण का कोई शोभा नहीं है। श्री कृष्ण का वास्तविक आभरण है श्री श्रीमती राधा रानी। तो इस श्लोक में नारद मुनि कहते तरुणं रमणी तरुणं रमणीयंगम, भगवान का रूप तो इसके पहले श्लोक में शाश्वत प्रसन्न वदन क्षणम, तो शाश्वत शब्द और आज तरुणं तरुणं तो भगवान शाश्वत तरुण है, तो भगवान तो कभी भी वृद्धावस्था में नहीं है, सदैव युवावस्था में है। तरुण और इनका पूरा रूप रामणीयम है अर्थात आनंदमय है और सबको सब विशेषकर भक्तन वो रूप दर्शन मिलके महानंद प्राप्त करते हैं। तो कृष्ण का नाम कृष्ण ये नाम का अर्थ है सबको आकर्षण देने वाला। तो कैसे सबको आकर्षण देते हैं, तो इनके नाम गुण रूप लीला परिका धाम इत्यादि से भगवान सबको आकर्षण देते हैं और विशेषकर इनके छह मुख्य ऐश्वर्य है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नं भग इतिंगन, भगवान वान शब्द का मतलब संपन्न हो, तो ऐसे बुद्धिमान रूपवान ऐसे बोलते बलवान। तो भगवान ये भग शब्द का मतलब विशेष गुण या लक्षण, तो भगवान के छह मुख्य विशेष गुण है जिनमें एक है सौंदर्य वीर्यश यशस श्रियः, इनका रूप अति सुंदर है और इनके रूप सबको आकर्षण देते हैं। तो भगवान का नाम रूप गुण लीला सब आकाशनीय है, और विशेषकर कृष्णा, भगवान कृष्णा और सभी विष्णु रूप के स्रोत है, वे ही आदि नारायण है। और भगवान विष्णु जो कृष्ण से अभिन्न है, तो इनके असंख्य दिव्य गुण है, तो फिर भी भगवान कृष्ण के और चार है जो नारायण के नहीं है। वो चार क्या है? चार प्रकार की माधुर्य क्या क्या है? वेणु माधुर्य। तो नारायण बंशी बजाने वाला नहीं है, नारायण के चार हाथ में क्या है? शंख चक्र गदा पद्म। तो वेणु नहीं है। कृष्ण के दो हाथ में क्या है? वेणु है। तो वेणु माधुरी और क्या? लीला माधुरी। तो नारायण की लीला नहीं होते, भगवान नारायण की कोई लीला नहीं है, केवल सिंहासन पर बैठ रहा है क्या, और कुछ भी नहीं करते? नारायण की लीला है ना, तो क्यों कृष्ण की लीला माधुरी है? व्रज लीला ठीक है, तो नारायण की वैकुंठ लीला है। अति आकर्षणीय है, अति आश्चर्य है। और क्या? बाल लीला भी है, लेकिन वृंदावन में, वृंदावन में वो बाल लीला है, कैशोर लीला है, और उसके बाद कृष्णा तो एक व्यक्ति जैसे, मतलब तरुण नहीं है, तो ग्रोन अप एडल्ट व्यक्ति जैसे लीला विलास करते हैं मथुर, विशेषकर द्वारका में। फिर भी इनका रूप तरुण जैसे रमणीय है। और क्या? रूप माधुर्य, रूप माधुर्य। तो नारायण का रूप माधुर नहीं है क्या? माधुर है क्या? तो क्यों कृष्ण की रूप माधुरी है? हाँ, कृष्ण का रूप तो इतना सुंदर है कि नारायण को भी मोहित करते हैं और कृष्ण को भी। स्वयं उनका रूप दर्शन करके बहुत ही सुंदर है, मैं बहुत ही सुंदर हूं, लेकिन मैं वंचित हूं क्योंकि मैं कृष्ण हूं और अपनी रूप माधुरी आस्वादन करने का कोई अवसर नहीं है। तो इसलिए भगवान कृष्ण राधा भाव द्युति सुगलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, राधा का भाव और अंग ज्योति ग्रहण करके गौर रूप में आते हैं, अपनी रूप और लीला और प्रेमानंद की माधुरी आस्वादन करने के लिए। तो और क्या है? रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, परिखा माधुरी। तो नारायण का कोई परिखा नहीं है, परिखा माधुरी अथवा प्रेम माधुरी बोलते हैं, क्योंकि वो प्रेम विलास जो है विशेषकर व्रज धाम में, तो ऐसा नहीं होते हैं वैकुंठ में। तो ये श्लोक का विषय है रूप, भगवान की रूप माधुर्य, ये नारायण का रूप का वर्णन है। तो नारायण का रूप इतना सुंदर है कि व्यासदेव स्वयं इसका वर्णन करते हैं, आनंद लेते हैं उसका वर्णन करने में। और ऐसा बोले कि गौरी वैष्णव कविगण कृष्ण रूप वर्णन करते हैं असंख्य कविताओं में और अन्य संप्रदायों में, विशेषकर श्री संप्रदाय में संस्कृत भाषा में बहुत बहुत वैष्णव कवि नारायण का रूप का सौंदर्य और शोभा का वर्णन किया है। तो भगवान का रूप इतना सुंदर है तो इसके बारे में सुनना चाहिए, विशेषकर जो पुजारी है और श्रृंगार करते हैं तो सदैव अवसर मिलते हैं भगवान का रूप की सेवा करना, और विशेषकर वो सेवा करते हैं जो यशोदा मई का अधिकार है और गोपियों का अधिकार है भगवान का रूप श्रृंगार करना। तो बड़ा अवसर है ना, बड़ा भाग्यवान है नहीं पुजारी। लेकिन क्या होते हैं, कहीं पुजारी मुझे बोले कि वो हम करते हैं सेवा लेकिन मन उसमें रखना कठिन है। हम ऐसे फैक्ट्री में मशीन जैसे भगवान की सेवा करते हैं तो मन उसमें रखना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो कैसे संभव है, कैसे संभव है? तो केवल श्रृंगार करना तो वो नहीं चलेगा, तो श्रवण करना चाहिए। तो ये रूप कौन है, प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तो समझना चाहिए कि ये रूप एक पुतला नहीं है, ये रूप भगवान है और इनका रूप है और गुण लीला वो ये सभी है। तो इनकी लीला स्मरण करना चाहिए, तो इसलिए लीला श्रवण करना चाहिए। तो यही कृष्णा वंशीधारी है तो वंशी गीत से वो सब विश्व प्राणियों को आकर्षण देते हैं, और ये भगवान कंस और असंख्य असुरों के वध किए थे इनके भक्त की रक्षा करने के लिए। और शास्त्र में वो भगवान का रूप वर्णन जो है तो उसको भी स्मरण करना चाहिए। तो कैसे भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के रूप में रुचि मिलते हैं, तो उसमें ब्रह्मा जी के दो श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत बहुत ही सुंदर है। वेणुंक्वनंतम अरविंद दलायताक्षम बढ़ावतंसम सीतांबुद सुंदरांगम कंदार्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम वजामि। मैं आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूं। तो वो आदि पुरुष गोविंद कौन है, कौन है? कृष्णा। और क्या कहते हैं, कैसे दिखते हैं? तो प्रभुपाद बोले कि तो अन्य धर्म पंथ में तो खाली गॉड है या आला है ऐसा बोलते हैं, लेकिन कौन है वो बोलते हैं तो उधर है कहीं, लेकिन कहां पर है, क्या करते हैं, और इनका क्या पहचान है, तो इन कैसे दिखते हैं? तो पूरा वर्णन है वेद शास्त्र में। वेदेषु दुर्लभ, तो वेद के अतीत चैतन्य चरितामृत ब्रह्म संहिता में कृष्ण का रूप वर्णन है। तो ये ब्रह्म संहिता में जो संक्षिप्त रूप में श्रीमद् भागवत है तो उसमें भगवान का रूप वर्णन है। वेणंक वनंत, तो वेणुधारी है, इनके मुंह में वेन एक्चुअली ऐसे है कृष्णा का वीणु है, वे बहुत पटु है वीणु बजाने में. वेणुंक्वनंतम अरविंद दलायताक्षम. वो दल शब्द का क्या मतलब देखना चाहिए. दल का मतलब पेटल, क्या बोलते हैं, पंखड़िया. वेणुंक्वनंतम अरविंद, अरविंद का क्या मतलब कमल. अरविंद दल, दल का मतलब पंखड़िया. अरविंद दलायत आयत, हाँ हाँ हाँ हाँ आयत का मतलब खिली हुई. हाँ, और अक्ष का मतलब अंक, अंकों. तो इनके अंक, अंकों, तो ये वर्णन है. और वास्तव में भगवान का रूप वर्णन तो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन कुछ धारणा देने के लिए ऐसा बोलना है. वेणुंक्वनंत अरविंद दलायताक्षम बरहव. बरह का मतलब मोर का पंख. बहावतंसम, अवतंस का मतलब और सिर का भूषण. तो इनका सिर का भूषण नारायण जैसे, क्या बोलते, किरीट नहीं है, मुकुट. मुकुट मोर का पंख. प्रभावतंसम असितम बुध सुंदरांग. असित का क्या मतलब, काला, काला. असितम अम्बुद, अम्बुद क्या मतलब बादल. अम्बु का मतलब पानी और अम्बुद जल देने वाला मेघ. तो असित, असित अम्ब अम्बुद, तो काला मेघ जैसे. असित अम्बुद सुंदरांगम, इनका सुंदर दिव्य शरीर है और वो दिव्य शरीर का वर्ण है असितम्बुद जैसे, कालमेघ जैसे. असितम कंदर्प कोटि का मनीयम विशेष शोभा. इनकी रूप शोभा विशेष शोभा है कि असंख्य कामदेव वो रूप शोभा से आकर्षित होते हैं. तो कामदेव का आकर्षण से तो पूरा भौतिक जगत मोहित होते हैं, और कृष्ण का आकर्षण से, कामदेव का आकर्षण से असंख्य जीव मोहित रहते हैं, और कृष्ण का आकर्षण से असंख्य कामदेव मोहित होते हैं. गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि. और एक ही बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक, आलोल चंद्र कल सद्वन माल्य वंशी रत्नांगदं प्रणयकेली कला विलासम श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि. ये चंद्र शब्द का क्या मतलब है, तो हमें चित्र नहीं मिला. तो संस्कृत कोश में चंद्र का मतलब चंद्र, लेकिन यही पर चंद्र का तबीज लिखते हैं. तो आलोल हिलते हुए, आलोल चंद्र का लसद वनमाल्य वंशी. तो श्री कृष्ण ऐसे हिलते हुए वेणु बजाते हैं और ऐसे इनकी वनमाला और चंद्र का तबीज साथ साथ हिलते रहते हैं. आलोल चंद्र का लसद वनमाल्य वंशी रत्नांगदम प्रणय केली कला विलासम. रत्नांगदम मतलब इनके शरीर में बहुत रत्न है, और रत्नांगदम प्रणय केली इनकी लीला तो खेल जैसे है. वो लीला क्या है, प्रणय लीला, प्रेम लीला है. कला इनकी विलास श्यामम, श्याम रूप है. श्याम का वही मतलब है असितम बुद्ध वर्ण. Tribhanga Lalitam. Lalit, kya matlab? Kya bodhi? Somya, Sundar. Lalit kya bolte Hindi mein? To charming, monoram. Or shamang tribhanga. Krishna ka roop tribhanga hai. To teen jaga mein bank hai. To teen jaga kya kya hai? Dekho. Ek ek kamar hai, ne? Or एक है गर्दन और क्या बोलते हैं जानो जानो बोलते हैं संस्कृत में मुझे मालूम नहीं है दूसरा और एक और है इनके आंखों तो उस तरफ राधा के तरफ अपंग अपंग बोलते हैं दैट्स इन संस्कृत अपंग तो मतलब ग्लैंसिंग साइडवेज लुकिंग साइड नॉट स्ट्रेट लुकिंग साइडवेज एट राधा तो अंगानि यस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजं शमं च मंगललितं नियत प्रकाशं सदैव प्रकट होते हैं कृष्ण का रूप गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिनः वो दूसरा श्लोक है और कल उसके बारे में बोलो वो यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूप तो कितने सुंदर है व्यासदेव का वर्णन आज का श्लोक में भी कुछ आप देखिए तो कुछ साहित्यिक अलंकार है न प्रयोग करते हैं इस श्लोक में तो ये भी एक अलंकार है कितने बार है मैं नौ बार है नहीं लेकिन एक दस प्रकार न है लेकिन वो न जो क्या बोलते जो कृष्ण में वो न न वो न नो बा है यार दस पर तो एक और बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक एक्चुअली असंख्य है एक ही बहुत प्रसिद्ध है भागवत में श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण का रूप वर्णन तो कैसे ब्रज गोपियां कृष्ण का रूप दर्शन मिले भगवान कृष्ण जब नंदग्राम से वन वो सभी गोप गोप बालक के साथ चलते थे तो ये वर्णन है बारहा पीरम नट वर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालम रंधान वेनोर अधुर सुधया पूरयन गोपवृंदैर वृंदारण्यं स्वपद रमणम प्रविशाद गीत कीर्ति बारहा बारह फिर मोरपम बारहा पीतम वो एक ही बहावतम सम और बहापीडम तो एक ही मतलब है इनके सिर का अलंकार है मोर का पम नटवर तो गुजरात में वो एक सामान्य नाम है नहीं नटवर नटवर लाल तो नटवर है कृष्ण तो आजकल वो एक फैशन है नहीं डांसिंग लेसन्स लेना सिनेमा डांसिंग तो कृष्ण से लेसन्स लेना चाहिए नटवरम नटवर वपू इनका दिव्य शरीर है मैं पूरा अनुवाद पढ़ता हूं आपने सिर पर मोर पंख का आभूषण आपने कानों में थीले कर्ण का फूल एक प्रकार का फूल है जिसका नाम है एक प्रकार का कमल फूल है स्वर्ण जैसे चमचमता पीला वस्त्र तथा वैजयंती माला धारण किए भगवान कृष्ण ने अपने पद चिन्हों से वृंदावन को रमणीक बनाते हुए सर्वश्रेष्ठ नर्तक का दिव्य रूप प्रदर्शित करते जंगल में वन में प्रवेश किया उन्होंने अपने होठों के अमृत से अपनी वंशी के छंदों को भर दिया और ग्वाल बालों ने उनके यश का गान किया तो अच्छा हो अगर समय हो तो संस्कृत हम सीख लो क्योंकि वो संस्कृत में वो वर्णन जो है तो हिंदी से और बहुत सुंदर है ना और बहुत सुंदर सुंदर बाहाविदम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम और हिंदी में अपने सिर पर मोर पंख का आभूषण तो एक ही रस नहीं मिलते नहीं एक और कृष्ण का रूप वर्णन है तो यज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों तो बार बार श्री कृष्ण का रूप वर्णन सुन के बहुत ही उत्साही है स्वयं साक्षात भगवान का दर्शन मिलना और बहुत दिन के बाद वो अवसर मिले और मिलके यही अनुभूति थी यही दर्शन था यज्ञ पत्नी कैसे भगवान कृष्ण का दर्शन किया श्यामं हिरण्य परिधिं वनमाल्य वारः धातु प्रवाल नटः नटवेशम् अनु अजुव्रतं से विन्यस्त हस्तम् इतरेण धुनानमब्जं कर्णोत्पलालककव पोलम् उत्पोल मुखाब्ज हासम् तो अनुवाद उनका रंग श्याम था और वस्त्र क्या सुनहले थे सुनहले किसका क्या है सुनहले गोल्डन अच्छा तो पीतावास वे मोरपंख रंगीन खनिज फूल की कलियों का गुच्छ तथा जंगल के फूलों और जंगल के फूलों और पत्नियों की वर्णमाला धारण किए हुए नाटक के नर्तक की भांति वेश बनाए थे वे अपना एक हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखे थे और दूसरे से कमल का फूल घुमा रहे थे उनके कानों में कुमुदिनियम सुशोभित थी उनके बाल गालों पर लटक रहे और उनका कमल मुख हंसी से युक्त था। तो ये भगवान का रूप वर्णन है। तो ये रूप से हमको आकृष्ट होना चाहिए, जिससे हम कोई भी भौतिक स्थूल रूप से आकृष्ट नहीं होंगे। तो ये भगवान के नाम रूप गुण लीला से आकृष्ट होने से हम अधिकार मिलते हैं वो लीला में प्रवेश करना, सेवा करने के लिए, और स्वयं साक्षात भगवान का रूप दर्शन करना, इनकी लीला में भाग लेना, इनका नाम उच्चारण करना और इनके गुण से मोहित होना। हरे कृष्ण। डॉक्टर क्या प्रश्न है? पतंजलि का मत और शंकराचार्य का मत में क्या अंतर है? आपका प्रश्न है। हरे कृष्ण। हम कौन सी योग्यता पाए कि अच्छा विवरण में साक्षात भगवान का दर्शन कर सकते? अधिकार मिलते हैं श्रवण करने से। दर्शन मिलके भी तो दर्शन नहीं होते हैं यदि समझना नहीं है। बहुत से लोग आते हैं और सोचते तो बहुत सुंदर पुतला है। तो श्रवण करने से हम अधिकार मिलते हैं यही समझना कि प्रतिमा नह तुम्हें साक्षात वजेंद्र नंदन। दर्शन कानों में से होते हैं पहले। श्रुतेक्षित श्रुतेक्षित पथ भागवत में कहते हैं कि श्रवण करने से इक्षण पूर्ण और सिद्ध होते हैं। तो क्या भाग्य से हम ये योग्यता मिला? तो योग्यता मिलने वाले है। तो वो प्रभुपाद की कृपा है नहीं? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। वास्तव में सभी जीव की योग्यता है। हम किसी को वैष्णव बना नहीं सकते। सब वैष्णव है। सबके अधिकार है भक्ति करने। लेकिन भौतिक जगत में तो बद्ध जीवों वो अधिकार नहीं जानते हैं और उसमें कुछ रुचि नहीं है। तो कोई कोई है जो भाग्यवान है तो साधु गुरुजन से श्रवण करने से योग्यता मिलते हैं भगवान का रूप दर्शन करना। और विशेषकर जो भगवान का रूप श्रृंगार करते हैं तो बहुत सावधानी से करना चाहिए। तो ये समझना चाहिए ये कि ये कोई साधारण अवसर नहीं है। बहुत जगह में देखते हैं कि वो पुजारी तो दिन भर तो भगवान के साथ है और कि भगवान है तो चेतना नहीं है। तो सबको चरणामृत देते हैं को आशीर्वाद देते हैं और पैसा ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये भगवान है तो चेतना नहीं है। तो इसलिए पुजारी का कर्तव्य है तो केवल पूजा श्रृंगार इत्यादि नहीं करना, तो विशेषकर पुजारी के लिए श्रवण करना का बहुत आवश्यक है। क्या होते हैं कि तो सुबह के समय वो पुजारी व्यस्त रहते हैं भगवान की पूजा करने में, अभिषेक श्रृंगार ये सब करने में, और इसलिए तो क्लास नहीं आते। लेकिन विशेषकर पुजारी के लिए हरि कथा सुनने का बहुत बड़ा प्रयोजन है। नहीं तो फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट, क्या बोलते हैं हिंदी में, ज्यादा पहचान से अति परिचय से अवज्ञा होता है। और इतने सालों से हम भगवान का रूप दर्शन का सुनते आए हैं, फिर भी ऐसा नहीं लगता कि हम साक्षात ऐसे ही सुनते रहे। तो बार बार सुनना चाहिए, बार बार प्रार्थना करना चाहिए, बार बार सेवा करना चाहिए और दूसरों को सुनाना चाहिए, फिर हम कृपा मिलेंगे साक्षात्कार करने की। प्रतिमा न हो तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ऐसा स्टेज है कि तीन गुण से ऊपर आते तभी हम महसूस कर सकते हैं अनुभूति। आप महसूस करते हैं, नहीं तो आप क्यों मंगल आरती आते हैं? अनुभव है फिर भी ऐसा नहीं जैसे, लेकिन क्योंकि आप भक्त है आप सोचते हैं कि आपकी कोई अनुभूति नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, हम बहुत, लेकिन पूर्ण अनुभव भगवान कृष्ण के लिए भी संभव नहीं है। कृष्ण की गुण कृष्ण से और बड़ा है और कृष्ण के गुण सदैव बढ़ते रहते हैं, तो पूर्ण अनुभव संभव नहीं है। तो अनुभव है, अगर कुछ भी नहीं था तो हम किस लिए माला करते हैं, सेवा करते हैं, तो कुछ है नहीं। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते तो आप कितने साल इस हरि कृष्ण लाइन में हो, तो मैं बोलता तो अभी तो 30 साल के अधिक है। तो उसमें फिर पूछते तो उसमें कुछ मिलते हो क्या, तो मेरा जवाब है अगर कुछ नहीं मिलता तो क्यों इतने साल इस लाइन में हूं। अगर कुछ भी नहीं था तो किस लिए तो हर रोज तो 4 बजे के पहले उठना है और ये सब नियम पालन करना है। तो अगर कुछ नहीं था तो मैं वापस कभी भी इंग्लैंड वापस जा सकता हूँ, सिगरेट बियर ये सब ले सकते, लेकिन नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ मिलता हूँ। तो पूर्ण साक्षात्कार नहीं है और कभी भी नहीं हो। अगर कोई बोलते है मेरा पूर्ण साक्षात्कार है, तो वो व्यक्ति का पूर्ण साक्षात होगा माया का, होगा नहीं, होते हैं। जैसे हमने सुना कि रामानुजाचार्य जो अपनी रामानुजाचार्य क्या है, वो उनका समय जब वो वैष्णव समाज में कुछ विवाद था दार्शनिक या व्यवहारिक, और वार्तालाप से चर्चा से तो कोई समाधान नहीं था, तो आचार्य भगवान के सामने जाके पूछे तो ये क्या उत्तर है, और भगवान स्वयं उत्तर देते थे। हाँ ठीक है, लेकिन कुछ मंतव्य था बीच में। और ऐसा है कि वो एक संवादिक प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद से पूछे कि तो आपके सभी शिष्यों है और आप एक विशेष शिष्य को एक विशेष पोजीशन देते हैं और सबको आदेश देते हैं, तो वे सब आपसे मार्गदर्शन मिलते तो आप कहां से मिलते? वो प्रभुपाद बोले कृष्ण से। वो प्रभुपाद के शिष्य बोले कि वो कृष्ण है सबकी बुद्धि है और शास्त्र में कृष्ण का उपदेश है। प्रभुपाद बोले नहीं, कृष्ण स्वयं मुझको बोलते। कभी होबे बोलो शेदे नामा, तो यही उत्तर है। हम कब साक्षात दर्शन मिलेंगे? अमर अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि, कृपा बले होबे हृदय संचार। तो कबे होबे बोलो शेदे नामा मतलब दृढ़ आकांक्षा होना चाहिए। कबे होबे बोलो शेदे नामा, अमर अपराध घुची, अपराध बंद करना चाहिए। शुद्ध नामे रुचि, कृपा बल, हरि गुरु और वैष्णव की कृपा का बल से हम ऐसी स्थिति मिल सकते, अपना बल से नहीं है। आपका क्या प्रश्न था? गाभी गाभी जो अपनी पत्नी में बहुत आसक्त था, सबसे सुंदर रूप है। तो मेरा प्रश्न था कि गुरु भी अपनी कृपा से आदमी को कोई भी शिष्य बता सकता है भगवान का रूप? गुरु सदैव हमको कृपा देते हैं, लेकिन हम ग्रहण करते हैं कि नहीं? गुरु कृपा विशाल है। तो हमारे ग्रहण करने की इच्छा वो भी विशाल होना चाहिए। राम से हम बल मिलते, बलराम। हरे कृष्ण।